Rochim glas la loc de a face jurințe Domnului Dumnezeului vostru și le primi. Cunoscut este în Iuda, în Israel mare este numele Lui. Al patrulea treci se vor bucura și vor nădăjdui în Domnul. Auzi, Dumnezeule, glasul meu că mă rog ție. Treci se vor bucura. Cartea întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel citire. Fraților, noi suntem tovarăși de lucrul lui Dumnezeu, iar voi sunteți ogorul lui Dumnezeu. Fiecare să ia seama cum zidește, căci nimeni nu poate să pună altă temelie afară de cea pusă, care este Iisus Hristos. Iar de zidește cineva pe temelia aceasta aur, argint, piele scumpele, în paie lucrul fiecăruia se va dovedi la vreme cum este. Căci lumina zilei îl va arăta, căci prin foc se va cerca cum este lucrul fiecăruia. Acela lucru căruia nu va arde, va primi răsplată. Iar acela lucru căruia va arde se va păgubi, el însă se va mântui. Așadar, ca prin foc, nu știți oare că voi sunteți biserica lui Dumnezeu, că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? De va strica cineva biserica lui Dumnezeu, și Dumnezeu îl va strica pe acela, căci biserica lui Dumnezeu e sfântă și acea biserică sunteți voi. Fiule Timotei, întărește în harul cel în Iisus Hristos și cele ce ai auzit de la mine în fața multor martori, trece de la oamenii credincioși, ca să fie destoinii să învețe și pe alții. Suferă dar pătimirile ca un bun ostaș al lui Iisus Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu lucrul lumești, dacă vrea să placă voievodului. Și chiar de se luptă cineva, nu se încununează, dacă nu se luptă după lege. Plugarul care se ostenește, se cuvine să mănânce el întâi din roade, pricepe ce-ți grăiesc, să-ți dea Domnul priceperea în toate. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos, cel din sămânța lui David, care a înviat din morți după Evanghelia mea, care pătimesc până la lanțuri, ca un făcător de rele. Dar pentru cuvântul lui Dumnezeu nu sunt în lanțuri. De aceea eu toate le rac pentru cei aleși, ca și ei să dobândească mântuirea. Și-am Hristos Iisus, împreună cu slava veșnică. Și ca cedru cel din Liban se va înălța. Aleluia, aleluia, aleluia. Binecuvintează Stăpâne, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Ascultăm Sfânta Evanghelie. Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Mai înainte decât el, deci aparte, până ce va sobozi noroadele. Și slobozind noroadele, s-a suit la munte să se roage de osem, și făcându-se seară, era acolo singur. iar corabia era în mijlocul mării, învaluindu-se de valuri, că era vântul împotrivă. Iar într-o a patra streașa nopții, a mers la dânsi Iisus, mergând pe mare, și văzându-l pe el, ucenici umblând pe mare, s-au spăimântat, zicând, ce nălucă este, și de frică au strigat. Dar Iisus îndată au grăit, lor zicând, îndrăzniți eu să nu vă temeți, iar Petru răspunzând au zis, Doamne, dă-ești Tu, poruncește-mi să fiu la Tine preapă. Iar el au zis, vino. Și pogorându-se Petru din corabie, umbla pe apă ca să meargă la Iisus. Iar văzând vântul tare, s-a înfricoșat și începând a se afunda, se gazgrăind, Doamne, mântuiește-mă! Și îndată Iisus, ținând mâna, l-a apucat pe dânsul și a zis lui, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și îndrași, intrând din corabia, s-a dus vântul, iar cei ce erau în corabie, venind, s-au închinat lui zicând, cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu ești. Și trecând, au venit în pământul Genisaretului. Zis-au Domnul ucenicilor săi, iată, eu trimit pe voi ca oile în mijlocul lupilor. Deci fiți înțelepți ca șerpi și proști ca porumbei. Și vă feriți de oameni, că vă vor da pe voi în soboare și într-o adunările lor vă vor bate pre voi. Încă și înaintea domnilor și a împăraților veți fi duși pentru mine, într-o mărturie lor și limbilor. Iar când vă vor da pre voi, nu vă grijiți cum sau ce veți grăi, că se va da vouă într-o acel ceas ce veți grăi. Că nu sunteți voi cei ce grăiți, ci Duhul Tatălui vostru este care grăiește întru voi. Și va da frate pe frate spre moarte și tată pre fiu. Și se vor scula fii asupra părinților și vor omorâ predânșii. Și veți fi urâți de toți pentru numele meu, iar ceea ce va răbda până în sfârșit, acela se va slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăștea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Macii Sale, ale Sfinților, Săviților și Dumnezeu, Daților, Apostoli,

se liniștește doar în mâncare, în băutură și în celelalte carnale. Acestea sunt animalice. Omul nu se satură cu atât. Omul este creația lui Dumnezeu sublimă, are o rațiune prin care discerne frumosul, un grai frumos, un simțământ frumos. Nu totul îi pune ca la animal în iesle și l-ai sătura și tace. Omul nu este așa. Dar așa urmează de acum să fie adus omul. Ați observat dumneavoastră, și nu vreau să fiu impudic față de noi, chip și asemănarea lui Dumnezeu, ci vreau și mă ostenesc din toată ființa mea ca să ne reașezăm prin cuvinte în ceea ce ne-a creat Dumnezeu. Ați observat că în toată lumea se urmează aceeași plagă. Dă-i omului cele carnale și a trecut. Dar ce i-a luat? I-a luat cei mai scumpi, l-a luat pe Dumnezeu. Dar știe acel ce dirigează aceste lucruri că Dumnezeu nu poate să-i fie luat omului, că acesta este ultimul dar. Și ca să-l murdărească, el dat un Dumnezeu acolo mai mic, ori al jehoviștilor, ori al adventiștilor, ori al baptiștilor, sau un Dumnezeu al catolicilor, care acum e undeva prin univers părăsind, că totul e om aici. Dar pe om nu-l pot satisface atât. Nu poți doar să-i spui, ai o mamă și o tată, copil fiind, ci vrea să-l vadă, vrea să-l simte. Nu poți să-i descrii o floare, ci vrea să o vadă în coloritul ei și să o miroase. Nu poți să-i spui doar de o mâncare, vrea să o simtă, să o palpeze sau celelalte. Deci așa să înțelegem, iubiților credincioși, nobleța în care ne-a crescut Dumnezeu și robia care îl paște pe om de acum. O robie dogmatică din care nu se poate ieși decât doar prin pântecele iadului. Să avem foarte mare grijă, dragilor credincioși, fiindcă prorocul Ilie va veni din nou, după cum am spus în începutul cuvântului și este scris, ca să întoarcă inima fiilor spre părinți și a părinților spre fii, ca nu cumva venind Dumnezeu să omoare pământul de tot. Și bănuiesc că aceste lucruri l-a slobozit Dumnezeu ca să vină Ilie la sfârșitul veacului, fiindcă aceleași timpuri vor trăi oamenii cum au trăit iudeii în timpul lui Ahab. Și vedem că, într-adevăr, fără de legile, nu cred că sunt cu nimic mai prejos decât acelea a acelora de atunci. Bal, la căruia se închinau și ceilalți zei, se închinau iudeii, îl vedem astăzi. Vedem pe sataniști cum își fac loc în inima creștinilor. Vedem pe budiști, vedem credințele asiatice și africane, cum cu coatele își fac loc și imediat, prin putere statală, se încuibează în inima creștinilor și fură sufletele creștinilor. Dar toate acestea, ele sunt premeditate. Ele sunt făcute atât de minuțios ca să nu dea greș. Le spun aceste cuvinte, iubiților credincioși, ca să știm ce paște pe creștini. Și bine vedem cu ochii noștri, că într-adevăr parcă se împlinesc prorociile Mântuitorului. Va veni vremea când nu veți ști cui să vă închinați. Veți auzi, iată Hristos colo, iată-L dincoace, iată-L aici, vor învia și morții, dar să nu crede. Deci să fim foarte atenți, că acea sete și foame de atunci, cred că acum se transformă în seta și foamea de cuvântul lui Dumnezeu. Spun aceste lucruri că văd mare sete de creștinism în rândul oamenilor. Aleargă vieții oameni podidiți de necazuri, de dureri, sfâșiați în interiorul lor de aceste cumplite necazuri și nu mai știu încotro să alerge. Așa cum alerga vietățile pământului atunci în timpul prorocului Ilie după o picătură de apă. Dar aveți mare grijă că biserica întotdeauna a pregătit pe om și l-a pus în temă cu acești lupi răpitori. Fiți foarte atenți că minciuna niciodată n-a fost mai acasă la ea ca acum. să fiți foarte atenți la cursele care se întind și nu cumva să pierdem ca Isav pentru umbri de linte cinsta de întâi născut. Să nu vă vindeți credința, să nu vă vindeți chipul și asemănarea lui Dumnezeu din noi pe nimicuri trupești. Nu rămâneți cuceriți de umbri de linte care vine de peste graniță, de cuvintele pompoase de promisiuni, de credințele care atât de mult vindecă și fac altele. Îl aveți pe Dumnezeul părinților noștri în mijlocul nostru. Îl avem pretutindeni la lângă noi și ne ascultă întotdeauna. Dragilor credincioși, vineri începe postul adormirii Maicii Domnului, care durează 2 săptămâni și este un post puțin mai auster, rupt din postul mare, adică se mănâncă numai sâmbăta și duminica un de lemn și se bea vin. Iar pe 6 august, miercuri, va fi schimbarea la față, timp când zi în care se mănâncă pește, fiind praznic împărătesc. Rog-vă, fiindcă este un post ușor și sunt atâtea alimente ușoare pentru trup, cine îl iubește pe Dumnezeu să postească. Bunului Dumnezeu slavă în veci. Amin.